Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. Dat was Surrender van Dave Koz, de Amerikaanse saxofonist in de smooth jazz en radio presenter. Hij is goede vrienden van onder andere de familie Dulfer. In 2017 was hij te horen en te zien in Metropool Hengelo. We gaan straks luisteren naar She Likes to Watch van The Rippingtons. En die staan voor smooth jazz, jazz fusion, jazz pop en crossover. Ze bestaan sinds 1985 onder leiding van Russ Freeman. Tinseltown van Ronnie Jordan. Hij was gitarist en omschreef zijn muziek als urban jazz, mix van jazz, hip-hop en R&B. Hyde Park van de Amerikaanse saxofonist, fluitist en componist Jeff Kashiwa. Hij werd bekend als lid van de jazz fusion groep The Rippingtons. Chill Factor van Richard Elliott, Amerikaanse saxofonist, genomineerd voor een Grammy Award voor Best Pop Instrumental Album bij de 56e Grammy Awards Summer Horns. En we beginnen met Straight Into the Sunrise van de Argentijnse saxofonist en componist Gato Barbieri. Thank you. Thank you. Thank you. She Likes to Watch van The Rippingtons. En we gaan zo luisteren naar Brasilia van de basketballer en jazzmuzikant Wayman Tisdale. Dan The First Kiss van Richard Smith uit 1997. Last Summer van de Britse componist, muzikant en hij is ook gespecialiseerd in de synthesizer Paul Hardcastle. En begin jaren 80 was hij lid van de dancegroep Diet Drive, First Light, voordat hij solo ging. Lakeshore Drive van de Amerikaanse jazzsaxofonist Art Porter, een zoon van Art Porter Sr. En we beginnen met Ever Since We Met van trompetist en componist Chris Botti. Thank you. Thank you. Brasilia van Wayman Tisdale van zijn album Face to Face. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het eerste uur van Jazz Meeting. We gaan eruit met het nummer Summertime, uitgevoerd door Kenny G, saxofonist met een totaal van 75 miljoen wereldwijd verkochte albums. De best verkopende instrumentale artiest. Samen met gitarist George Benson gaat hij Summertime vertolken. Nog meer muziek in het tweede uur van Jazz Meeting. Tot straks.